rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 czerwca, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Są zarzuty i areszt dla podejrzanego o napaść na funkcjonariuszy podczas interwencji w Bolkowie. Interwencje strażaków po burzach, najwyższy stopień alertu w województwie świętokrzyskim, lubelskim i na Mazowszu. Odliczanie do startu w kosmos, 3 dni dzielą nas od startu misji Ignis z polskim astronautą. Jest zgoda na areszt podejrzanego o napaść na funkcjonariuszy podczas interwencji w Bolkowie. Mężczyzna nie chciał opuścić skradzionego pojazdu. Policjanci użyli siły i gazu, przestrzelili opony w aucie. Mimo to podejrzany pojechał dalej. Dopiero gdy wpadł do pobliskiej rzeki, udało się go zatrzymać. Dziś usłyszał zarzuty, a mówi o nich rzeczniczka prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze Ewa Węglarowicz-Makowska. Podejrzany ma zarzut czynnej napaści na funkcjonariuszy w związku z wykonywaniem przez nich czynności związanych z jego zatrzymaniem. Przy użyciu niebezpiecznego narzędzia czynna napaść była dokonana, chodzi tutaj o samochód. Kolejny zarzut dotyczy zniszczenia mienia radiowozu tego samochodu marki Lexus oraz ściany budynku dyskontu w Bolkowie. I trzeci zarzut, posługiwanie się podrobionymi tablicami rejestracyjnymi. Prokuratura prowadzi także postępowanie w sprawie ewentualnego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy biorących udział w interwencji. Podczas akcji oddano kilka strzałów, jedna z kul rykoszetem raniła policjanta. Obowiązuje trzeci stopień ostrzeżenia przed burzami w województwach świętokrzyskim, lubelskim i mazowieckim. Po nawałnicy, która przeszła nad województwem świętokrzyskim, strażacy interweniowali około 50 razy. Większość zgłoszeń dotyczy powalonych drzew blokujących przejazd, mówi Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. Strażacy są przygotowani na większą liczbę zdarzeń, między innymi podniesiono stany osobowe w komendach. Apelujemy do mieszkańców regionu o przygotowanie się na trudne warunki. Zabezpieczmy rzeczy, jakie może porwać wiatr, nie parkujmy samochodów pod drzewami. Spadające konary mogą uszkodzić również linie energetyczne, dlatego przygotujmy się na możliwe przerwy w dostawie energii elektrycznej. W miejscowości Rębów w powiecie pińczowskim burza zerwała część dachu z domu jednorodzinnego. Burze, które przechodzą przez Lubelszczyznę, na razie nie wyrządziły większych szkód. Agnieszka Harasimowicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że mieszkańców regionu czeka niespokojny wieczór i noc. Spodziewamy się bardzo silnych porywów wiatru. W czasie przechodzenia burz mogą osiągać 90 km na godzinę. Niestety niewykluczone są również takie formacje w postaci linii szkwałów albo superkomórek i tutaj porywy mogą osiągać, a nawet przekraczać 100 km na godzinę. To również możliwość formowania się lokalnych stron. W pozostałych regionach Polski obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Już tylko 3 dni dzielą nas od planowanego startu misji Ignis ze Sławoszem Uznańskim Wiśniewskim na pokładzie. Polski astronauta jest teraz na 2-tygodniowej kwarantannie. Jak mówił w filmie udostępnionym przez Polską Agencję Kosmiczną, nudów w tym czasie nie ma. Kwarantanna trwa 14 dni przed lotem kosmicznym. Niektórzy z Was zadają mi pytania, co robimy podczas kwarantanny i czy się nudzimy? Oczywiście, że nie. Mamy pełen dzień wypełniony różnego rodzaju zobowiązaniami. Przeglądamy procedury, przechodzimy szkolenia z naszych eksperymentów, które będą przeprowadzać na orbicie. Ostatnie szkolenia, na przykład w jaki sposób będziemy dokować do stacji kosmicznej i ostatnie zmiany w stosunku do tego, czego nauczyliśmy się wcześniej. Ignis to część międzynarodowej komercyjnej misji AX-4. Razem z Polakiem na Międzynarodową Stację Kosmiczną lecą astronauci ze Stanów Zjednoczonych, Indii i Węgier. W poniedziałkowym porannym zapraszamy do Trójki. Będziemy gościć żonę polskiego astronauty Aleksandrę Wiśniewską-Uznańską. Pielgrzymi na motocyklach przybyli z całej Polski do Wilna. To uczestnicy ostrobramskiej pielgrzymki motocyklowej. Po modlitwie w Ostrej Bramie odwiedzili pierwsze na Litwie hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki, stworzone i prowadzone przez polską zakonnicę siostrę Michaelę Rak. Na miejscu był też nasz wileński korespondent Kamil Zalewski. Przyjechaliśmy z Sokołowa Podlaskiego, ze Sterdyni, z Drohiczyna, z Siemiatycz. To jest przyjemne, z pożytecznym się łączy. No, jest wspaniała przygoda, można przeżyć, troszeczkę się pomodlić, jak to jest mocno katolikiem wierzącym. No i takie spełnienie marzeń motocyklistów.

Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 18. Tygodnik muzyczny. Wojtkowska, Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński. To jest druga godzina tygodnika muzycznego, którą w znacznej części poświęcimy muzyce sprzed 40 lat. Ta płyta, właściwie ten utwór oryginalnie ukazał się na płycie 40 lat temu, na singlu nawet wcześniej, w roku 1984, ale to nie są te rejony muzyczne, którym wtedy przysłuchiwalibyśmy się w Polsce najmocniej. To jest niezależna scena amerykańska, zespół Salem 66. Mało komu przez lata ta nazwa cokolwiek mówiła, chociaż zespół istniał mniej więcej dekadę, powstał w Bostonie w roku 1982 i był kobiecym triem. Na czele stała Judy Grunwald, no skądinąd znajome nazwisko, no a związana z zespołem The Maps wcześniej, a zespół, mówiłem o bostońskiej scenie, przyjaźnił się z takimi formacjami jak Pixies, znał się z Dinosaur Jr., Sonic Youth. Oczywiście znajomości i pokoleniowa więź nie wystarczają i pewnie zabrakło singli, zabrakło sukcesów również płyt długogrających, których panie nagrały 4 w czasie swojego istnienia zespołu. No i przypomina te wszystkie płyty w ostatnich miesiącach wytwórnia Don Giovanni Records i przypomina również różne zebrane utwory singlowe na kompilacji Salt. I z tej kompilacji prezentowaliśmy utwór Across the Sea na początek tej godziny. No a jeśli chodzi o resztę tych powrotów do muzyki sprzed 40 lat, to będą to powroty do muzyki syntezatorowo-popowej z tamtej dekady. To rzeczywiście był nurt, który w połowie lat 80. dominował. Dokładnie, prawie dokładnie 40 lat temu, 8 czerwca lub 10 czerwca, w zależności od różnych źródeł, ukazała się płyta Cupid and Psyche 85 zespołu Scritti Politti. Tutaj przeskakujemy do Wielkiej Brytanii. Bardzo ważna w latach 80. brytyjska formacja syntezatorowo-popowa, formacja poszerzająca aranżacyjnie, jeśli chodzi o pomysły brzmieniowe, muzykę pop. I formacja, do której też w tym tygodniu w Trójce będziemy wracać, dokładniej Kuba Ambrożewski w jednej ze swoich audycji, w jednej z rotacji wtorkowej lub czwartkowej, na pewno wróci do albumu Cupid and Psyche. A u nas za moment tylko jeden fragment. To była wtedy płyta, która miała jakiś rezonans w Polsce. Dwa utwory, The World Girl i Absolute, trafiły na listę przebojów Trójki ze stażem 6-tygodniowym. Ta pierwsza dotarła do 21 miejsca, a utwór Absolute do miejsca 27. Absolutely. Dwa nagrania sprzed 40 lat. Najpierw Scritti Politti i Absolute z albumu Cupid and Psyche 85, wydanego 8 czerwca 1985 roku. A przed momentem fragment płyty, która ukazała się pod koniec maja tego samego roku, tyle że w Japonii, nosi tytuł Different View i wydał ją projekt Size. Nigdy nie została poddana remasteringowi, to brzmienie jest znacznie gorsze niż w wypadku anglosaskich wykonawców, których nagrania mamy odczyszczone, brzmią potężniej. Tutaj wszystko brzmi jak trochę jak takie zabawkowe brzmienie, nie wiem, rodem z komputera, ale zaraz wyjaśnię głębiej, o co chodzi. Jest jedna rzecz wspólna dla tych dwóch formacji, oczywiście pewnie więcej, ale jedna fundamentalna, to jest brzmienie takiego instrumentu stacji roboczej właściwie, syntezatora i samplera jednocześnie, który się nazywał Fairlight CMI. Gigantyczny, bardzo skomplikowane urządzenie gigantyczne, do którego trzeba było nierzadko zatrudniać programistów. No i tak przy utworze Absolute pracował J.J. Jęczalik, jeśli ktoś pamięta ze składu formacji Art of Noise. To jest brytyjski inżynier dźwięku, który współtworzył tamtą formację i programował Fairlighta dla bardzo wielu różnych wykonawców w latach 80. To jest bardzo, naprawdę bardzo charakterystyczne brzmienie. No i tym samym instrumentem posługiwał się po drugiej stronie globu niejaki Masaya Matsura, czyli założyciel formacji Size. To formacja to był z grubsza projekt jednoosobowy. Pojawiała się tylko gościnnie wokalistka Mami Yasunori, którą słyszeliśmy w utworze Teenage przed momentem. No a cała historia Size właściwie zamknęła się na rynku japońskim. Ten zespół w latach 80. odniósł sukces na rodzimym rynku. Natomiast Masaya Matsura uciekł ze świata muzyki do świata gier wideo. I dlatego mówiłem o tych komputerach. W pewnym momencie zajął się właśnie tworzeniem gier wideo, nie tylko muzyki, ale całych koncepcji gier wideo i był twórcą, jeśli ktoś pamięta, połowę lat 90. i taką grę na PlayStation Parappa the Rapper, grę o rapującym psie, w której się wstukuje na kontrolerze sekwencje rytmiczne, coraz bardziej skomplikowane. To jest pramatka wszystkich gier w stylu Guitar Hero i tak dalej, i tak dalej. To gier muzycznych. Ten cały rynek otworzył właśnie Masaya Matsura jako twórca, pomysłodawca tego tytułu i współtwórca kolejnych. Size. Jeszcze jeden utwór z albumu Different View sprzed 40 lat. From the Planet with Love. zabawkowe brzmienie Size from the Planet We Love z albumu Different View, wydanego przez japoński oddział wytwórni Sony CBS 22 maja 1985 roku. Czeka na wznowienie i czeka na restaurację dźwiękową ta płyta z całą pewnością, ale jej twórca myślę, że jest w zupełnie innym świecie, pracuje w zupełnie innej branży i trochę zapomniał, mam wrażenie, o swojej muzycznej karierze. Pozostaniemy w połowie lat 80., ale przeniesiemy się na polskie podwórko, a to między innymi za sprawą Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, który rozpoczyna się w najbliższym tygodniu, potrwa do 15 czerwca i wtedy właśnie 15 czerwca odbędzie się jubileuszowy koncert piosenek napisanych przez Jacka Cygana. Pod tytułem Trzy ćwiartki Jacka Cygana urodziny. Tam oczywiście cała plejada gwiazd i nie muszę mówić, że połowa tradycji tej z lat, szczególnie z lat 80. i 90. polskiej piosenki, to są utwory napisane przez Jacka Cygana. Natomiast w wyborze piosenki na dziś kierowałem się tą właśnie stylistyką lat 80., bardzo charakterystyczną, i sięgnąłem po utwór, do którego tekstu cały czas mi bardzo blisko. Ja wiem, że aktualnie najbardziej znany tekst Jacka Cygana to jest paradoksalnie Rozwijając Rilkego dzięki wersji Sana. Natomiast dla mnie najważniejszym tekstem już na zawsze pozostanie, i mówiłem o tym parokrotnie, tekst piosenki Wideo Dotyk Anny Jurksztowicz. Gonić Zachód z całych sił, gonić Zachód, choćby i z pogardą, gonić Zachód z całych sił, tylko jak tu wygrać z Niki Laudą? Anna Jurksztowicz, wideo dotyk z płyty Dziękuję, nie tańczę. Oczywiście z tekstem Jacka Cygana, z muzyką Krzesimira Dębskiego. No i nie wiem, prawdę mówiąc, czy tę piosenkę usłyszymy w kolejną niedzielę, ale mam nadzieję. Na pewno będą jeszcze w Opolu dwa ważne koncerty retrospektywne, wspomnieniowe, dwa wspomnienia twórców, którzy w ostatnich miesiącach odeszli, Stanisława Tyma i Wojciecha Trzcińskiego. Ten drugi na zamknięcie imprezy, no i też z tą plejadą wielkich gwiazd i z wielkim repertuarem polskich piosenek, do których Wojciech Trzciński z kolei pisał muzykę. Sięgniemy po jedną z nich, ale w wersji nieco nowszej, nagranej w kwietniu 2014 roku w studiu Polskiego Radia, a wydanej 15 maja roku 2015, więc taka płyta, która skończyła w tym roku 10 lat z kolei. Młoda, ale jednocześnie wiekowa, bo odnosi się do dużo starszego repertuaru, do repertuaru, który śpiewał Zbigniew Wodecki, a nosi tytuł 1976 Space Odyssey. Utwór Pieśń Ciszy wykonali wspólnie Zbigniew Wodecki i formacja Mitch & Mitch, a skomponował oczywiście ten utwór Wojciech Trzciński. Widzisz, pada deszcz. Może dziś smutek znów rozda nam. A z deszczowych strun cisza znów pieśń bez słów wygrała. Pośród tych czterech ścian krąży wokół nas coś ulotnie, co na długi czas postokrotnie. Gdzieś zasłyszała przedwieczorny krok sekret ciszy unosi wokół nas. Zapręć w pamięć ciszy tej smukłą i drzęcie. Zawsze mógł jadąc Ciszy Wojciecha Trzcińskiego i Marka Skolarskiego w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego i formacji Mitch & Mitch, która uwielbia brazylijskie rytmy, wielokrotnie sprawdzone. No i brazylijskie rytmy z nami pozostaną przez najbliższych kilka minut. Gabriel da Rosa, twórca brazylijski, jego druga płyta Kakofonia, z niej utwór Seu João. A następnie właściwie płyta, którą przegapiłem przed tygodniem, I Got Too Sad For My Friends, Szury, czyli Aleksandrę Lila Denton z Wielkiej Brytanii i też stowarzyszeniem Amerykanina z kolei ekwadorskiego pochodzenia Elado Negro. Se erguiam tendas e barracas de manga, mamão, feijão. Um caldo de cana pra ajudar a sarar. Cachaça da do dia anterior e atento ao canto e a linda voz de seu João. A tenda cantava sarará com de oi oi sarará com de oi oi oi sarará com de oi oi sarará com de oi oi oi. Ele cantava e era pra alegrar a vida. Uma tia, ele tirava lá da feira dia a dia. Na terça, limpava barracos, trapos, lençóis e pratos. Mais um tostão, madrugada. A hora que era extra na padaria, provia o pão. Por qualquer trocado ele aceitava em paz. traga alegria no coração da família que ele tanto amava. Sararacundê, oi, oi, sararacundê, oi, oi, oi, oi, sararacundê, oi, oi, sararacundê, oi, oi, oi, oi, sararacundê, oi, oi, sararacundê. Temporary.